Maceutą. Wielki wyścig kolarski, kultowa trasa Orlen Tour de Poloń amatorów, profesjonalna oprawa, bezpieczeństwo i wielkie emocje. Taki będzie Orlen Long Team Race w Arłamowie. 27 maja wyścig amatorów, a dzień później wielki finał Orlen Wyścigu Narodów. Patroni medialni, TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 maja, minęła 19. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Pociski do HIMARS-u w najnowszym pakiecie pomocy wojskowej dla Ukrainy, informuje o nim prezydent Biden. Śląscy strażacy szykują się do udziału w akcji ratowniczej we włoskim regionie dotkniętym przez powódź. Wieczorem najnowsza premiera Teatru Polskiego Radia, słuchowisko Żegnaj Norwidzia. Prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił 38. pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 375 milionów dolarów. Joe Biden przebywa na szczycie grupy G7 w Japonii, gdzie spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Pentagon poinformował, że nowy pakiet obejmuje m.in. pociski do systemów HIMARS, amunicję artyleryjską i broń przeciwpancerną. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Niedługo po spotkaniu prezydenta Bidena z prezydentem Zełenskim w Hiroshimie Departament Obrony USA ogłosił szczegóły nowego pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy. Obejmuje on dodatkową amunicję do systemów rakietowych artylerii wysokiej mobilności HIMARS, pociski artyleryjskie 155 i 105 mm, a także pociski rakietowe typu TOW. Ukraina otrzyma też naprowadzane systemy broni przeciwpancernej Javelin i AT-4, amunicję do systemów rakietowych naprowadzanych laserowo i amunicję burzącą. Pakiet obejmuje też opancerzone systemy pomostowe, opancerzone pojazdy medyczne, ciężarówki i przyczepy do transportu ciężkiego sprzętu, sprzęt wsparcia logistycznego, systemy termowizyjne oraz części zamienne. Uzbrojenie w ramach 38. pakietu amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy będzie pochodzić z obecnych zasobów Departamentu Obrony, co oznacza, że dotrze na Ukrainę w krótkim czasie. Prezydent Joe Biden zadeklarował, że Stany Zjednoczone zrobią wszystko, co w ich mocy, by wzmocnić możliwości obronne Ukrainy w wojnie z Rosją. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Premier Włoch odwiedziła tereny w regionie Emilia-Romagna zniszczone przez powódź. Giorgia Meloni mówiła, że chciała osobiście poznać sytuację z dala od reflektorów. Szefowa włoskiego rządu w towarzystwie wiceministra infrastruktury była na przedmieściach Forli i Faenza, następnie w okolicach Ravenny. Giorgia Meloni nie chciała rozmawiać z dziennikarzami. Rząd pracuje, to jest tragedia, trudno to oszacować, ale trzeba będzie zmobilizować wiele środków, mówiła po drodze. Władze w Rzymie zaapelowały o międzynarodową pomoc. Do udziału w akcji ratowniczej przygotowują się m.in. śląscy strażacy. O szczegółach Wojciech Kocjan. Na ten moment tragiczny bilans powodzi i osuwisk ziemi w północnych Włoszech to przynajmniej 14 ofiar śmiertelnych. Ponad 36 tysięcy osób już ewakuowano. Kataklizmem dotknięte zostały zwłaszcza dwa obszary, Bolonia i Ravenna, a w całym regionie wciąż obowiązuje najwyższy czerwony alert ostrzegawczy. Sytuacja jest na tyle poważna, że rząd Meloni zaapelował o wsparcie międzynarodowe i na ten apel odpowiedziała m.in. Polska, która zaoferowała moduł ratowniczy Państwowej Straży Pożarnej z województwa śląskiego, złożony z 44 ratowników, 19 pojazdów oraz pomp wysokiej wydajności. A chociaż sytuacja pogodowa w północnych Włoszech poprawia się, akcja poszukiwawczo-ratownicza na miejscu będzie zapewne prowadzona jeszcze przez co najmniej kilka dni. Niewykluczone, że decyzja w sprawie wyjazdu strażaków do Włoch zapadnie jeszcze dziś. Grecy wybrali nowy parlament. Według badań Exit Poll, opublikowanych zaraz po zamknięciu lokali wyborczych, wybory w Grecji wygrała nowa demokracja premiera Kyriakosa Mikatokisa. Na tę partię zagłosowało około 36-40% wyborców. Drugie miejsce zajęła lewicowa Syriza, byłego premiera Aleksisa Tsiprasa, z poparciem na poziomie 25-29%, a trzecia partia PASOK z wynikiem między 9,5-12,5%. Pierwsze oficjalne wyniki mają pojawić się około godziny 21.30. Jeśli żadna partia nie uzyska większości, grecka prezydent da trzem najlepszym ugrupowaniom trzydniowy mandat na utworzenie koalicji rządowej. Jeśli ta próba się nie powiedzie, prezydent powoła rząd tymczasowy, który mniej więcej miesiąc później przygotuje nowe wybory. Mariusz Bonaszewski, Joanna Trzepiecińska, Sławomira Łozińska, Jerzy Zelnik i inni znakomici aktorzy wystąpią w najnowszej premierze Teatru Polskiego Radia. Po 21 w radiowej jedynce zaprezentowane zostanie słuchowisko Piotra Skotnickiego Żegnaj Norwidzie, poświęcone wybitnemu polskiemu poecie, mówi szef radiowej sceny Janusz Kukuła. 23 maja mija 140 lat od śmierci Cypriana Kamila Norwida. Żył tylko 62 lata, a zostawił dzieło, którym zachwycamy się do dzisiaj. Pochowany został w zbiorowej mogile w Paryżu. Doczekał się później symbolicznego pochówku na Wawelu w krypcie wieszczów. Świat wtedy o nim zapomniał, odchodził niedoceniany i niezrozumiany. Umierał w zgorzknieniu i samotności w domu świętego Kazimierza w Montmorency pod Paryżem. Teatr Polskiego Radia przygotowuje około 160 premier rocznie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Navigator. Informacje z dróg ma dla Państwa Jakub Domaracki. Już od ponad 3 godzin poważne utrudnienia po bardzo poważnym zdarzeniu utrzymują się na autostradzie A1 pomiędzy węzłami Częstochowa Jasna Góra i Częstochowa Blachownia. Na 436 kilometrze jezdnia w obu kierunkach jest zwężona. Doszło tam do wypadku busa, który wypadł z jezdni, wjechał w bariery i dachował. W zdarzeniu uczestniczyły jeszcze 2 samochody osobowe. Niestety 2 osoby zginęły na miejscu, a 4 zostały ranne. Na A1 poważne problemy pojawiły się również pomiędzy węzłami Łódź Północ i Brzeziny. Na 304 kilometrze doszło do karambolu aż 6 pojazdów osobowych. Ruch w stronę Katowic został całkowicie wstrzymany. Utworzył się tam kilkukilometrowy zator. Zakorkowana jest autostrada A4 przed Krakowem od strony Rzeszowa. Podobnie Zakopianka pomiędzy Nowym Targiem i Klikuszową oraz Krajowa 1 pomiędzy Bielskiem Białą i Tychami. Radio Navigator Trójki. Noc pogodna. W Sudetach początkowo przelotne opady deszczu i burza. Nad ranem w Kotlinie Kłodzkiej mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 6-7 stopni na południu i wschodzie, około 11 w centrum do 13 na zachodzie. Jutro od 19 do 25, a słaby deszcz tylko w Sudetach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ej, brat, i co mamy dla mamy? Jeszcze nic, ale spokojnie, wiem, gdzie wszystko mają. Wymarzone prezenty na Dzień Matki? Na Allegro mają. Wybieraj spośród tysięcy produktów w super cenach. Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep. Dobre relacje? Nigdy nie tracą na wartości. Dlatego dobrze o nie dbać. Pojechać do dawno niewidzianego przyjaciela, zabrać babcię na wycieczkę albo spędzić weekend tam, gdzie was jeszcze nie było. O relacje warto dbać. Z dużą pulą biletów w promocyjnych cenach to łatwe. Wejdź na intercity.pl/promobilet i zabierz bliskich na wycieczkę w dobrej cenie. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Jestem lekarzem reumatologiem. Pacjenci pytają mnie, co polecam na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opogan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opogan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Nagrody gospodarcze Polskiego Radia 2023. Ogólnopolski ranking przedsiębiorstw. Doceniamy, wyróżniamy, nagradzamy przedsiębiorstwa działające innowacyjnie i prospołecznie. Wspieramy zaangażowanych w rozwój ekonomiczny kraju. Tegorocznych laureatów nagród gospodarczych ogłosimy podczas specjalnego wydania audycji Winien i Ma 2 czerwca po godzinie 9 na antenie Trójki Polskiego Radia. Patronat honorowy nad rankingiem objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Minister Aktywów Państwowych. Patronat medialny Polska Agencja Prasowa. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Sponsor rankingu Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia. Partnerem audycji jest Enea, sponsor Nagród Gospodarczych Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Naprawdę nie wiem, dlaczego koledzy z redakcji sportowej opuścili rolety. Przecież za oknem jeszcze piękny majowy wieczór. A w radiu, mam nadzieję, równie piękna koncertowa godzina. Trójka live. Na którą zapraszają Państwa Krzysztof Sagan, Michał Grabek-Grabkowski oraz Damon Albarn. is the night, lying by your side. Tender is the touch of someone that you love too much. Tender is the day, the demons go away. Lord, I need to find someone who can heal my mind. Ale to musiał być wspaniały koncert. Tak jak wspaniała jest ta płyta The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows, Damon Albarn. To jego kolejny solowy album i na rozszerzonej wersji tej płyty właśnie zapis koncertu, który odbył się w Union Chapel, niesamowitym miejscu w Londynie. To stary, aktywny jeszcze kościół i miejsce koncertowe, miejsce rozrywkowe. Tam Damon Albarn zaproponował materiał właśnie z tej płyty w wersji live i powrócił do największych przebojów grupy Blur. Dziś w Trójka Live fragmenty. Jungle. Hanging on for dear love. 23,5 minuty po godzinie 19. Niedzielne koncertowe wieczory na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji Trójka Live. Wspaniała płyta The Nearer, The Fountain, More Pure, The Stream Flows i wspaniały dodatek wersji Deluxe. Niesamowite nagrania z niesamowitego koncertu. Dzisiaj dla Państwa Tenders z albumu 13. To chodzi oczywiście o albumy grupy Blur, potem Girls and Boys, Park Life i przed chwilą For Tomorrow z albumu Modern Life is Rubbish. Formacja Blur dobre informacje wysyła w świat już od jakiegoś czasu, bo od kilku dni krąży nowy singiel grupy i okazuje się, że formacja Blur cały czas w dobrej formie. Zacieramy ręce, pewnie będzie płyta. Mało tego, w lipcu, dokładnie 8 i 9 formacja Blur wraca do aktywności koncertowej i wystąpi dwukrotnie na wielkim stadionie Wembley w Wielkiej Brytanii. I to będzie na pewno wydarzenie. A propos wielkich wykonawców z Wielkiej Brytanii i wielkich stadionowych koncertów. We come a long, long way together through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. We come a long, together through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I shot. I have to praise you like I shot. I have to praise you like I shot. We come a long, long way together. Just a little more. Step on it, electronic. She's surrounded by much deeper, a sleeper, Messiah for the animal. Okay, everyone in this fucking place, raise your hands, come on. Yeah, oh. Let's see more people on shoulders. Come on, come on, I want to see you. Let's do this properly. Yes, brothers, come on. Fani muzyki kochają takie wydawnictwa. Mówię znowu o rozszerzonych wersjach różnych znanych, popularnych, dobrych płyt, o wersjach deluxe. I tak było w przypadku formacji Kasabian i albumu For Crying Out Loud. Na wersji dodatkowej zapis koncertu z wielkiego King Power stadionu w Leicester. I tam oto takie smaczki można znaleźć na tymże właśnie dodatku. 19.31, program Trzeci Polskiego Radia, audycja Trójka Live, czyli koncertowy wieczór na antenie programu trzeciego. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Państwa koncert życia. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Czy był taki? Czy spośród tych występów na żywo, które Państwo doświadczyli w życiu, jest jeden taki, który najbardziej się wyróżnia? Przecież to koncertowe pasmo i przecież zawsze można podzielić się wrażeniami. Być może był to jeden z koncertów w wersji Unplugged.

dlaczego wciąż mnie wołasz? Jeśli jesteś pewna, że nie potrzebnie, dlaczego wciąż mnie wołasz? Jesteś wciąż tak. Grudnia 2020 roku w warszawskiej scenie Relax zagrany, a wydany 3 miesiące później MTV Unplugged. Natalii Przybysz-Karakowski, Spleen z repertuaru grupy Manam i Królowa Śniegu razem z Hanią Rani. Moim koncertem życia był występ zespołu Omega w Żyrardowie w 1977 roku, pisze pan Stanisław, kiedy to z kumplami z technikum przyjechaliśmy do tego podwarszawskiego wtedy jeszcze miasteczka i był to chyba szczęśliwy los, pani Donata. A tymczasem na samą myśl o 8 sierpnia zeszłego roku jestem w muzycznym niebie. Wierzę, że koncert życia jeszcze przede mną. Nikt tak jak Nick Cave nie łapie za serce, za gardło, za emocje, jak ten aniołeczek. Pan Robert dodaje, moje koncerty życia. Pierwszy nocny koncert w ruinach Pałacu Krzysztopór w Ujeździe w województwie świętokrzyskim. Na koncercie Kult, Róże Europy, Śmietanka Kapel z województwa świętokrzyskiego. Rozmowy z muzykami, kurz prawdziwego rokowego święta. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Państwa koncert życia? Proszę pisać, skrzynka się zapełnia. Być może tym koncertem życia był któryś z tych, które odbywały się i odbywają cały czas. Parę kroków od studia, w którym teraz mówię.

Republika na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Podróże w czasie do studia imienia Agnieszki Osieckiej to będzie nieodłączny element naszych spotkań w każdą niedzielę w audycji Trójka Live między 19.05 a 20.00. To był rok 2018, pisze pan Daniel. Klub Palladium, koncert Daka Barka, kwartetu z Kijowa, nastrojowy, klimatyczny etnofolk porywający publiczność w stepy Ukrainy. Magia. Dziękuję Państwu za korespondencję. michał.grabkowski@polskieradio.pl i za obecność podczas dzisiejszego koncertowego wieczoru na antenie Trójki. Krzysztof Sagan program zrealizował. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. O 8.00 serwis informacyjny, a po nim Tomek Miara przyjmuje stery. A my jeszcze przeniesiemy się do wspaniałego amfiteatru Waldbühne w Berlinie. Jest 5 lipca 2018 roku. Na scenie Pearl Jam. Dobranoc. that